Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve senedil aşıkın ve imamil müttakin Muhammedil Mustafa'l Mahmudil Muhtaril Emin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Feya eyyuhel ihvan, fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha nar ve bis senedil muttasıl ilen sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İza eradallahu bil emiri hayran ceale lehu vezire sıdkın innesiye zekkerehu ve in zekere e'anehu ve iza erade bihi gayre zalike ceale lehu vezire su'in innesiye lem yüzekkirhu ve in zekere lem yu'inhu sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz dünya ve ahiretin hayırlarına, saadetlerine, lütuflarına, ihsanlarına cümlenizi nail eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmenizi nasip ve müyesser eylesin. O mübarek Peygamber Efendimizin hadis-i şerifesinden bir demet okuyup anlatmak, dinlemek, teallüm ve tefeyyüz eylemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izah edilmesine geçirilmeden önce başta başımızın tacı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, evliyaullahın, salihlerin, velilerin ruhlarına, sair enbiya ve mürselinin ervahına hediye olsun diye, hasreten Peygamber Efendimiz'den sonra ümmet-i Muhammed'in irşadıyla vazifeli, ulema-i muhakkıkîn, meşayih-i vasılîn, verese-i nebi, sadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan, Bahaeddin-i Nakşibend Abdülkadir-i Geylani Efendimiz vesaire pirlerimizden, İmam-ı Rabbani Hazretlerinden, Halid-i Bağdadi Efendimizden, Gümüşhaneli Efendimizden, hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle Sadat ve Meşayit Ruk-u Aliye'miz büyüklerinin ruhlarına hediye olsun diye bu hadis-i şerifleri toplayıp, kitaplara kaydedip, nakil ve rivayet eyleyip bize kadar getiren alimlerin, salihlerin, muhaddislerin, fazılların, kamillerin ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri Allah Allah diye diye canlarını mallarını feda ederek Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle cihad ederek fethedip bizlere emanet ve yadigar bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han aleyhi rahmetü vel gufran Hazretlerinin ve mübarek ordusu mensuplarının vesaire mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına hediye olsun diye, bilhassa içinde oturup bu hadis derslerini yaptığımız şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ve tecdit ve tevsi ve ayakta kalması için her türlü yardımı yapmış olan ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz sevgili kıymetli kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün mümin ve Müslüman geçmişlerinin, sevdiklerinin ruhlarına hediye olsun diye ve biz yaşayan mümin kullarda mümin olarak yaşayalım. Rabbimizin rızasına uygun işler yapalım. Hüsnü hatime ile şu can emanetimize teslim edelim. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye buyurun onların ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup himmetlerini, şefaatlerini talep eyleyip öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şeriflerin yeri Ramuzül Ahadis kitabının 28. sayfasıdır. Bu sayfanın 1. hadis-i şerifinden itibaren anlatmaya devam ediyoruz. Metnini az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifi Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz cennet mekan radıyallahu teala anha rivayet eylemiş. Kütüb-i Sitte'den Ebu Davud'un, İmam Beyhakî'nin, İbn-i Hibban'ın vesaire Mevâhib-i Dünya sahibinin hadis kitaplarında kaydedilmiş bir hadis-i şerif bu. Allah-u Alem bu kaynaklar bunun sıhhatini gösteren deliller oluyor. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَم۪يرِ خَيْرًا Allah Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu Hazretleri bir komutanın, bir başkanın, bir emirin, bir idarecinin hayrını murad ederse, yani bu hayra ersin, mükafata erdireyim şunu, lütfuma mazhar edeyim diye murad ederse ceale lehu vezire sıdkın, ona dürüst, doğru sözlü, doğru özlü bir vezir nasip eder. Bir yardımcı nasip eder. İnnesiye zekkerehu ve eğer bu emir unutursa, hayırlı yapılacak güzel şeyleri atlarsa, anlayamazsa, kaçırırsa, düşünemezse, zekkerehu bu hayırlı dürüst vezir ona hatırlatır. Efendim hani şu güzel bir iş vardı, şu yapacaktık ya, unuttunuz galiba filan, hatırlatır ve in zekere e'anehu, eğer unutmamışsa, hatırımda zaten yapacaktım, tamam yapacağım, unutmamış olduğu işin de icrasında, yani sonuca ulaştırılmasında, başarılmasında yardımcı olur. Yani emirin hayrını istedi mi Allah böyle bir adam nasip eder ona. Unuttuğu şeyleri hatırlatır, hayırları. Hatırında olan şeylerin de güzelce yapılmasına, ortaya konulmasına destek olur. Yardımcı olur, yükünü hafifletir, işini kolaylaştırır. İşinde ona muazzam bir efendim yardım, güç kaynağı olur. Allah'ın lütfu bu. O emirin hayrını istiyorsa. Ve izâ erâde bihi gayre zâlike. Eğer bir emirin hayrını istemezse Allah, şerrini isterse, yani şerre uğramasını, başının belaya uğramasını, derde girmesini, efendim, nahoş durumlarla karşılaşmasını dilerse, cezalandırmayı dilerse, ceale lehu vezire su'in. O zaman ona bir kötü vezir nasip eder. Berbat bir adam ona vezir nasip eder. İnnesiye lem yüzekkirhu. Atladığı, hatırlamadığı hayırları hiç hatırına gelse, anlasa bile bu vezir söylemez ona. İyi iyi unuttu, unutsun, uyusun diye efendim hiç hatırlatmaz. Gitti. O hayırlı iş yapılmaz. Ve in zekere lemiyo inhu. Hatırlarsa da yapılmasına destek olmaz. Olur gibi görünür ama destek olmaz. Şimdi muhterem kardeşlerim, emir ne demek Arapçada? Emir, fail vezninde, efendim, amir sözünün daha kuvvetli şeklidir. Amir, emreden demek. Yani bu benim amirimdir diyoruz. Bir memur diyor ki, şu benim amirim, yani üstüm. Bana emri veren kimse. Emir de bu işin bu işi çok yapan, yani selahiyeti çok olan kimse demek, emir, sadece askeri hükümdar manasına gelmez. Yani sadece askeri komutan diye tercüme etsek tam karşılamaz. Tam komutan demek değil. Komutan manasına da gelir, başka işlerin başındaki de emir olur. Mesela devlet başkanı İslam'da emirül müminin, müminlerin emiri. Ne demek? Yani emir, selahiyet, buyruk, efendim, son söz kendisinde olan kimse demek. Peki sular idaresinin başına birisi getirirse ne olacak? O da emirdir. Canım bu asker değil, yani sivil, rütbesi yok. Olsun, yani madem ki emretme selahiyeti var, ona emir denir. Yani idareci demek oluyor. En yüksek idareci sultandır. Belki ondan daha yükseği, eğer Müslüman milletler aklı başında olup da birleşmişlerse, halifedir. Tüm ümmetin, Peygamber Efendimiz'in vekili olarak başkanı, halife. Halife ne demek? Arkasında gelmiş, ona halef olmuş demek. Kimin halifesi? Resulullah'ın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi. Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali-i Murtaza, efendim Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz, Zübeyir İbni Avvam, Peygamber Efendimiz'den sonra ümmet bunları kendisine başkan seçti. Peygamber Efendimiz'in peygamberlik vasfı kendisiyle beraber bitti. Hatemin Nebiyyin, Peygamber Efendimiz. Peygamberlerin sonuncusu. Sonu ve hatemi ve hatimi. Hatem mühür demek, hatim mühürleyen demek. Hem sonu, yani onunla bu iş mühürleniyor, kapanıyor, bitiyor. Arkasından başka bir şey yok. Hem de en son bu işi mühürleyen bizzat kendisi. Hatem de olur, hatim manasına da kelimeyi kullanmak caiz. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber yok. Men la nebiyye ba'dehu. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan, ahir zamana kadar, dünya bozuluncaya kadar hükmü cinnin ve insin üzerine semavata arza yürüyecek olan efendim Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama insanlar Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamet kopuncaya kadar yaşayacağı için yönetim mecburiyeti var. İnsanlar yönetilecek. Bu yönetilme işi İslami ölçüde nasıl olur? Müslümanlar camiye bile geldikleri zaman birisini öne imam seçiyorlar. O Allahu Ekber deyince namaza duruyorlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince selam veriyorlar. Tabi oluyorlar. Koskoca bir cami, 10 bin kişi, 20 bin kişi imamın iki dudağı arasında Allahu Ekber dedi mi? Rükû ediyorlar, secde ediyorlar, kalkıyorlar, selam veriyorlar, namaza duruyorlar, namazdan çıkıyorlar. Bir söz, ne kadar güzel. İslam ne kadar büyük bir düzen, nizam, intizam sahibi. Ne güzel bir din. Başka bir yerde görülen bir şey değil bu. Yani köllere, köylere, dağlara, kabilelere İslam nizam getirmiş. İntizam getirmiş. Düzgünlük getirmiş. Sistem getirmiş. Her şey bir sisteme göre. Onun için Müslümanlar birlik olacaklar. Beraber olacaklar. Birbirlerini sevecekler. Birbirlerini destekleyecekler. Tek ümmet olacaklar. Ümmeti Muhammed. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti yekpare. Ayrılık gayrılık yok, tefrika yok. وَاَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın, tefrikaya düşmeyin. فَتَزَهَبَ رِيْكُمْ. Sonra gücünüz, kuvvetiniz, safetiniz biter. Düşmanların maskarası olursunuz. Kedinin yumakla oynadığı gibi düşmanlar sizinle alay eder gibi oynarlar, ezerler, sömürürler, öldürürler. Tefrika çıkartmayın diye Allah'ın emri, Kur'an-ı Kerim'in emri böyle. Ama bizim Müslümanlar 20. yüzyılda ilmin bu kadar ilerlediği efendim zamanda 20. yüzyılın Müslümanları 1400 yıl evvelin Müslümanlarından kat kat geri. Çok geri adamlar. Yobaz adamlar. Neden? İslam'ı anlayamamışlar. İslam'ı bilmiyorlar. İslam'a tabi değiller. İçki içirmek istesen ölür içmez. Ki bizim bu caminin içinde başka camilerde, başka ülkelerde Bir Müslümana gel buraya, iç şu içki, içmem. Neden? Haram. Tefrika da haram. O da haram. Gıybet de haram. Gıybeti yaparsın. Tefrikayı çıkartırsın. Efendim Müslümanları üzersin. Müslümanların toplumuna zararı verirsin. Onlar haram değil mi? Allah razı gelir mi ona? Gelmez. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden ziyade dargın kalması helal olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Helal olmaz, haram olur. Helal olmazsa haram olur. Haram. Aynı camide insanlar birbirleriyle konuşmaz. Camiye geliyor, Allah'tan rahmet umuyor. Dargın. Haram işliyor. Camiye geliyor, haram işlemeye devam ediyor. Haram işleyerek Allah'ın huzuruna çıkıyor. Ben senin buyruğunu tutmamakta devam ediyorum. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ne perhiz, bu ne lahana tuşusu. Şimdi Müslümanlar birlik olursa olacak. Nazari olarak böyle olması lazım. Bir tek başlarında şey olacak. İmam-ül Müslümin olacak. Emir-ül Müminin olacak. Buna halife derler. Halife. Müslümanların halifesi olması lazım. Tüm Müslümanlar onun emrinde olması lazım. Geçen gün Afrika'yı okuyorum. Senegal. Senegalliler çok seviyormuş bizi. Bizi sevmez. Bizi görseler sevmezler bizi. İyi ki görmemişler. Ama dedelerimizin namı oraya gittiği için bizi seviyorlar, Türkiye'liler. Sanıyorlar ki o dedelerin torunlarıyız biz. Evet, o dedelerin torunlarıyız ama Allah bizi ıslah etsin. Hiç kimsenin yüzlerine bakmadığı Avrupalıların, Amerikalıların gelip de kabileleri basıp da insanları esir aldıkları, boyunlarına halka geçirip haraç mezat sattıkları, Amerika'ya götürüp tarlalarda köpek diye hitap ederek, gel köpek git köpek, hitap böyle, hitap ederek efendim tarlalarda çalıştırdıkları kunta kintelerin ülkesi. Hiç kimse itibar etmezken yüzleri siyah, saçları kıvırcık, hor aşağı ırk, aşağılık insanlar diye kimse itibar etmezken bizim halifemiz, bizim devletimiz Osmanlı Devleti Aliyesi onlara yardım etmiş. Onlara insan muamelesi yapmış diye seviyorlarmış. İnsaniyetlerinden, medeniyetlerinden dolayı sevmişler dedelerimizi. Irk farkı gözetmiyor. Renk farkı gözetmiyor. İnsanı kardeş biliyor. İyilik yapıyor. Mazlumun yardımcısı oluyor. Mazlumun yanında destekçi oluyor. Ondan sevmişler. İşte böyle Senegal'e fermanı gider. Kumor adalarında namına hutbe okutulurmuş. Kumor adalarına bizim Gümüşhaneli dergahından Gümüşhaneli hocamız bir halife göndermiş oraya. Tarikatı neşretsin oraya diye. Bir şeyh göndermiş. Hoca göndermiş. Afrika'nın, Madagaskar'ın altında, okyanusta, Hint okyanusunun ortasında Kumor takım adalarında Abdülhamid Han adına hala fetva, şey hutbe okunuyormuş şeylerde. Minberlerde Cennet Mekan Abdülhamid Han için hutbe okunuyormuş. Hala Müslümanlar orada kuvvetli, Hristiyanların oyunlarına rağmen onları ezmek, aşağı indirmek, düzenlerini bozmak için çalışmalarına rağmen hala Türkiye'ye karşı büyük sevgi. Neden? Biz dünyanın neresinde zulüm varsa dedelerimiz karşısına çıkmış, neresinde mazlum varsa onun elinden tutmuş, neresinde yardıma muhtaç insan varsa yardım etmiş. Neden? Hilafet onların elindeymiş. Tüm dünyanın insanlarının mazlumiyetinden kendilerini sorumlu saymışlar, çalışmışlar. Kadrini bilen bilmiş, seven sevmiş. Kadrini bilmeyen aleyhinde konuşmuş, gıybetini etmiş, kötülemiş, aleyhinde yazmış, çizmiş ama Mısırlı bir profesör bir kitap yazmış. Diyor ki, efendim, iftiraya uğrayan bir masum devlet, Osmanlı Devleti diyor. Müftera aleyha. Kendisi iftiraya uğramış, haksız yere karalanmış bir pak ve bir asil devlet diye kitap yazmış Osmanlılar hakkında. Osmanlı. Bizim memlekette bugün tarih kitaplarına bakın, hepsi dedelerimizi sever. Osmanlı'ya, Osmanlı'yı şey yapar. Geçen gün Deli İbrahim dedikleri padişah zamanında yapılan şeyleri gazete yazıyordu. Şaşırdım. Dedim ya Allah Allah, bu padişah zavallıya deli demişler ama ne kadar hayırlı işler yapılmış. Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, laf lafı açıyor da dağılıyoruz. Müslümanlar Resulullah'ın emrinde toplandıkları gibi İmam-ül Müslümin, Emir-ül Müminin, Halife-i Ruh-i Zemin, efendim Halife-i Resulullah birisinin emrinde olması lazım. Nazari olarak böyle. Fiili olarak böyle değil. Hilafeti dağıtmışlar. Efendim Müslümanları dağıtmışlar. Esir etmişler, istila etmişler. Efendim kukla hükümetler koymuşlar. Şimdi yavaş yavaş silkiniyor. Arslan yavaş yavaş uyanıyor. Yerine şöyle uykudan yavaş yavaş kalkıyor. Yeni yeni böyle bir ümitli hava görünüyor. Müslümanların birbirlerini sevmesi, birlik beraberlik olması lazım. En büyük emir, emir-ül müminin yani halife-i Resulullah olan ümmeti Muhammed'in başında olması gereken şahıs. Bu yok. Olmamasından bütün Müslümanlar mesul. O birlik ve beraberliği kursalar ne Amerika onlara zulmedebilir, ne Avrupa, ne Almanya, ne Rusya, ne Çin, ne Hint. Hiçbirisi zulmedemez. Müslümanlar birlik ve beraberlik olsalar. Şimdi dünkü gazetelerde yazıyordu, baş sayfada Amerika Azerbaycan'ı cezalandırdı diye. Amerika Azerbaycan'ı niye cezalandırıyor? Ermeniler boyuna saldırıp kesip öldürüp duruyorlar. Köylerinden sürüp duruyorlar. Ermenileri cezalandırsa ya. Hayır. Amerika'nın Rusya'ya gönderdiği elçi Ermeni, Amerika'nın bilmem hangi eyaletindeki vali Ermeni, efendim bilmem senatosundaki şahıslar Ermeni, hürriyet, adalet filan yok. İnsan hakları vesaire yok. O Azerbaycan'ı kınarken Azerbaycan'ın Karabağ'ına efendim Ermeniler hücum edip kaç köyde kaç kişiyi öldürmüşler diye gazeteler yazıyor. Sen o öldürenlere şey yapsana. Ermeniler efendim Ermeni katliama uğradı diye şey yapıyorlar. Şimdi katliamı yapan kim? Elçilerimizi öldüren kim? Çocuklarımızı iğneli fıçılara atan kim? Padişahlara efendim cuma selamlığından çıkınca suikastları yapan kim? Devleti parçalayan kim? Hali hazırda efendim muhtelif yerlerde saldıran kim? Onlar ama yine biz suçlu oluyoruz. Neden? Dağınık oldunuz mu? Fetezhebe rihikum buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Feriniz kaçar. Gücünüz, kuvvetiniz kalmaz. Mum gibi sönersiniz. Sönük olursunuz, bir şey yapamazsınız. Güçlü olanın efendim mahmileri her yerde himayet yeni çıktı diyor Ziya Paşa. Yani bir insan zayıf oldu mu haklı da olsa efendim aciz olanın ketmolunur hakkı sarihi. Aciz olanın sarih olan hakkı saklanır, verilmez. Ama mahmileri her yerde himayet yeni çıktı. Zaten itibarlı olan, zaten ensesi kalın, kerli ferli olan insanları her yerde alkışlamak, himaye etmek, baş tacı etmek. Bu kalleş insanların, münafık insanların, kafir insanların huyu. Müslümanın huyu nedir? Mazluma yardım etmektir, zayıfa yardım etmektir. Çıkıyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, halife seçilmiş, hutbesinde diyor ki, sizin içinizde birisi mazlum duruma düşerse, haksızlığa uğrarsa, benim nazarımda sanki en itibarlı insanmış gibi ben onun yanında yer alırım. O benim nazarımda en kıymetliniz, kuvvetliniz gibidir diyor. Ve bir en kıymetli, itibarlı adamınız, diyelim ki kabile reisi veya zengin veya aşiret başkanı veya ağa veya paşa, neyse yani o zamanda olan, haksızlık yapmışsa benim nazarımda en aciz insan gibi demektir. Yani ezerim onu diyor. Onun mevkine, makamına bakmam, ezerim onu. Benim halifelik anlayışım bu diyor yani. Ama doğru tabii Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Doğru söylüyor elbette. Çünkü mazlumun yardımcısı Allah Celle Celaluhu. Elbette mazlum en kuvvetli. Zalimin düşmanı Allah. Elbette en aciz o. En aptal o. Doğru söylüyor tabii. Dinen, imanen sözü, iman gözüyle baktığın zaman, gönül gözüyle baktığın zaman hakikatin ta kendisi. Şimdi biz parça parça olduğumuzdan her yerde bir kardeşimiz zulme uğruyor ama biz burada sıcakta oturduğumuzdan acı duymuyoruz. Şeyler, teller bize bağlı olmadığı için sinirleri koparsa, ilgi şey yaparsa, ayağa felç gelirse, iğne batırsan da duymaz. Hareket de etmez. Elini kaldırmak ister kaldıramaz. Parmağını kıpırdatmak ister kıpırdamaz. Neden? Sinirler felç oldu. Çalışmıyor ondan. bağ olmayınca oradaki acıyı duymuyoruz. Kaç kişi öldü, kaç kişi efendim hapiste, kaç kişi malları yağmalandı, kaç kişi köyünden kovuldu bilmiyoruz. Emir olacak Müslümanların, emir-i müminini olacak. Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi, Hulefai Raşidin gibi. Yok. Derece derece, bölge bölge, makam makam, iş iş, çeşitli emirler de olur. Şeye varıncaya kadar, yani en küçük bir dairenin başkanına varıncaya kadar. O da emirdir. Söz onundur. Şey yapacak. Efendim diyelim ki tek idaresi, Türkiye Elektrik Kurumu'nun başındaki şahıs. O da bir emir. Neden? İşte bak, elektrikler iyi çalışmasa gitti gümbürtüye. Kış gününde efendim hop oturup hop kalkıyor ahali. Sular ilerisinin başındaki de emirdi. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi Allah bir emirin tabii hayrını murad ederse şerrini murad ederse. Allah ne zaman hayrını murad eder bir emirin, ne zaman şerrini murad eder? Emir Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için çalışırsa Allah ona yardım eder. Emir getirildiği vazifede, hizmetle memur olduğu insanlara hıyanet etmek isterse o zaman Allah'ın yardımı ondan kesilir. Allah ona ceza verir. Ve ma ene bizzallamin lil abid. Ben kullarıma zulmetmem buyuruyor Rabbül Alemin. Erhamur Rahimin. Yani merhametlilerin en merhametlisi olan, affedicilerin en affedicisi olan, lütfu en çok olan Rabbül Alemin kullarına zulmetmez. Emir raydan çıktı mı, ahlakını bozdu mu, menfaatini düşünmeye başladı mı, getirildiği vazifeyi suistimal etmeye başladı mı, halka hıyanet etmeye başladı mı, hainlik etmeye başladı mı, Allah'ın tevfiki çekilir. Allah o zaman onu sevmez. O zaman onu tepe takla etmek için efendim belalar yağdırmaya başlar. Emir Allah'a sığındı mı, aman ya Rabbi dedi mi, anlı secdeye geldi mi, niyeti iyi oldu mu, ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeyi amaçladı mı, vazifesini güzel yapma, gücü yettiğince mehma emken deniliyor, gayret etti mi, o zaman Allah ona yar ve yardımcı olur ve destekçi olur. O zaman onun hayrını murad eder. Yani bu Allah'ın hayrını murad etmesi, şerrini murad etmesi kulun kulluğuna karşı bir durumdur. Bizim için de öyledir. Yani sizler ve bizler için de öyledir. Senin Allah yanında mertebenin nasıl olduğunu anlamak istiyorsan, senin yanında Allah'ın mertebesi nasıl, onu bir ölç bakalım. Sen Allah için bir fedakarlık yapabiliyor musun? Allah için gözyaşı dökebiliyor musun? Allah için mal verebiliyor musun? Allah için can verecek durumda mısın? Durumda mısın? Allah'ın emirlerini tutmakta şevkle gayretli misin? Allah'ın yasaklarından kaçmakta dikkatli misin? Tamam, Allah seni seviyor demektir. Sen Allah'ı seviyorsan. Sen Allah'ı seversen, o seni sevmez mi? Sever. Sen Allah'ı zikredersen, o seni bırakır mı? O seni daha çok zikreder. Daha hayırlı bir şekilde zikreder. Sen bir karış gitsen, o bir kulaç gelir. Bir arşın gelir. Çok daha büyük lütfeder. Onun için, ene inde zanne abdi bi, kulum bana nasıl bir tavır takılmışsa, ben öyleyim diyor Allah Teala Hazretleri. Takındığı tavra göre ettiğini bulur, ektiğini biçer, yaptığının karşılığını görür. Niyetinin karşılığını görür. Niyeti iyiyse iyilik bulur, niyeti kötüyse cezaya uğrar. Şimdi böyle bir işin başına getirilmiş bir adam, iyi niyetliyse Allah ona iyi arkadaşlar nasip eder. Dürüst, namuslu, özü doğru, sözü doğru. Vezire sıdkın. Sıdk yani doğruluk iki şeyde olur. Sözde doğruluk. Hiç yalan söylemiyor. Dobra dobra gerçekleri. Yani hıyanet etmemek, kalleşlik yapmamak, efendim arkadaşlığı bozucu, dostluğa uygun olmayan iş yapmamak. Böyle bir arkadaş nasip eder. Vezir demek, vezir ne demek? Onu da izah edelim. Emir, vezir. Vezir ne demek? Vizir, yük demek. Vezir de yükü yüklenen demek. Sorumluluğun bir kısmını yüklenen demek. Yani emirin başında, omuzunda yük var. Bu yükü yüklenen, yükünü hafifleten, yardımcı olana vezir derler. Neden? emirin vizirinin yükünü yükleniyor. Onun için vezir denilmiştir ona. Şimdi bir yardımcı demek yani. Bakan, müsteşarı gibi. Müdür, müdür yardımcısı gibi. Vali, vali muavini gibi. Muavin de yardımcı demek biliyorsunuz. Şimdi bir yardımcıya nasip eder. Yani vezir deyince şey diye anlamayın. İlle başında kavuğu olan, şurasında sorgucu olan, belinde kuşağı olan şalvarlı bir insan hatıra geliyor yani. Osmanlı vezirleri falan hatıra geliyor. Öyle demek değil. Yani vizru vebalini, sorumluluk yükünü taşımakta ona ortak olan kimse demek. Onun için ille böyle bizim anladığımız tarihi manasıyla vezir olması şart yok. Sular idaresi müdürü ise muavini veziridir onun. Arapçasını izah edelim diye söylüyorum. Bir başkanın Allah hayrını murad etti mi ona doğru sözlü, doğru özlü, dürüst bir yardımcı nasip eder demek. İlle birisi sultan olacak, ötekisi de vezir olacak. Hepsi kuşak giyecek, şalvar giyecek, pala takacaklar. Efendim kavukları olacak, sormuşları olacak manasında değil yani. Unutursa hatırlatır. İnnesiye zekkerehu. Zekkere, yüzekiru, tezkir. Burada tefil babından hatırlatmak demek. Bak efendim şöyle yapacaktık, filanca yere gidecektik, filanca işin yapılması lazımdı bugün. Gelir hatırlatır. Efendim hayırları yaptırır. Namazınız geçiyor efendim. Gidelim filan diye. Yani en basiti ibadeti ihmal ettirmemek. Ondan sonra hayırları yaptırmak. Ve in zekere, zekere de hatırlamak demek. Buraya bazı yanlış şeyler konulmuş tabi. Hareketler filan konulmuştur. Arapçasını takip edenler bilsin. Zekere bu sülasi sigasında. Hatırlarsa e'anehu. O zaman da ona yardım eder hatırladığı şeye. Sabahleyin geldi, müdürün, başkanın hatırında o gün yapılacak iş. Telaşlı telaşlı geldi. Ötekisi de zaten her türlü hazırlığı yapmış. Yahu arabaya atlayıp filanca yere gidip filanca işi yapacaktık. Efendim ben arabayı hazırladım, merak etmeyin. Ekibi de hazır ettim. Efendim filanca yere de telefon ettim. Filanca işi de toparladım. Vay! Allah senden razı olsun ya. Sen işin yarısını bitirmişsin maşallah. Neden? Veziri, emiri Allah seviyor, başkanı. Yardımcısını, onun işini kolaylaştıracak bir kimse nasip etmiş. Bak hemen her şeyi, hatırladığı şeyi yapmakta yardım ediyor. Eğer hayrını murad etmezse, kötülüğünü murad ederse, neden? Çünkü adamın huyu kötü, hali kötü, cezaya müstahak olmuş, niyeti kötü, kalbi kötü, ona tabii bir şey. O zaman da kötü bir arkadaş olur. Halkın şikayeti gelir, hatırlatmaz. İşler yanlış yapılır, ikaz etmez, eyvallah çeker, el pençe divan durur, pohpohlar filan. Efendim, hatırlamazsa hiç hatırlatmaz, hatırlarsa da yapılmasına destekçi olmaz. Peki efendim der, tamam der, not alıyorum efendim der, yapmaz. Şimdi birçok yerde biz bunu biliyoruz. Efendim, gidiyor başkan, yanında muavinler, teftişi yapıyorlar. Şu şöyle yapılsın, bu böyle yapılsın, not al efendim. Telefon et filan diye emirler yağdırıyor. Peki efendim, yazıyorum efendim, tamam efendim, evet efendim, münasiptir efendim. Ondan sonra hiçbir şey yok. Ne çare? Bunun çaresi nedir? Emir durumunda olan insanlar, içinizde idareci varsa, başkan varsa, emir durumunda olanlar varsa, emirlerinizi kopyalı şeylere yazacaksınız. Yani yazacaksınız, vereceksiniz ama bir kopyası sizde duracak. İyi idareciliğin önemli noktalarından birisi verdiği emrin yapılıp yapılmadığını takiptir. Bir emir verdin, tamam oldu oldu dediler, yattılar, yapmadılar. Ertesi gün soruyorsun, bu iş oldu mu? Olmadı. Mim koyuyorsun. Bu haylaz, tembel bir muavin. Başka bir iş oluyor, bir daha soruyorsun, gene yapmamış. Efendim işte hıkta mıkta bilmem ne de bahane filan. Sen söylediğin zaman şaşırıyor. Aa, unutmamış müdür. Ben onu o kadar işin arasında unuttu sanıyordum. Bak unutmamış filan. Tabii bir iki hani üçüncüde hani kovboylar tabancayı çekip atı öldürüyorlar ya. Bir diyor, iki diyor. Üçüncüde at üç defa tökezleyince çekiyor tabancayı. Bu huy edindi tökezlemeyi güm güm öldürüyor atı. Başka at buluyor kendisine. Şimdi muavin de bir tökezler, iki tökezler, üç tökezler. Bundan hayır olmayacak. O zaman iyi bir hayırlı insan getirir. veziri sıdk olur yani. Sadakatli bir, efendim, dürüst bir arkadaş olur. Böyle şeyler, efendim, aksamalar olmaz. Muhterem kardeşlerim, bizim din büyüklerimiz, evliyaullah, ecdadımız, efendim, büyüklerimiz devlet görevi almaktan çok çekinmişler. Herhangi bir görevi kendileri isteyip almaktan çekinmişler. Neden? Başkanlık tatlı gibi görünür ama çok veballidir. Çünkü Allah sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, 10 kişi kadar ve daha fazla bir insana başkan olmuş, emir olmuş bir kimse, mahşer günü hesabın görüldüğü mahkeme-i kübraya eli başına, ensesine bağlanmış olarak getirilir. Yani Vietnam esirleri gibi. Eli ensesine bağlanmış olarak getirilir. Neden? 10 veya daha fazla insanın başkanıydı bu adam. Elleri bağlı geliyor. Suçlu olarak geliyor evvela başkan diye. Makama, mahkemeye elleri bağlı gelir. Eğer muhakeme edildiği zaman emirlik vazifesini güzel yapmışsa bağları çözülür, kurtulur. Eğer vazifesini güzel yapmamış ise bağları üzerine ilave bağlar bağlanır, cehenneme atılır diyor Peygamber Efendimiz. Yani emirlik çok veballi bir iştir. Büyük sorumluluğu vardır ve arzu edilecek, istenecek bir şey değildir. Ben gideyim vali olayım, ben gideyim milletvekili olayım, ben gideyim bakan olayım. Sen tamam belanı bulmayı istiyorsun. Hapı yuttuğunun resmidir. Resmini çek, altına yaz. Falanca şahsın hapı yuttuğunun resmidir. Neden? Bakan oldu, müdür oldu, başkan oldu, sorumluluk aldı, komutan oldu. Yaparsa ne âlâ, yapamazsa tüm o işin bütün vebali ondan sorulacak. Çok ağır bir şey. Onun için biraz da acımak lazım. Yani bir adam bakan mı oldu? Vah vah vah. Allah yardımcısı olsun. Vah zavallı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Milletvekili mi oldu? Vah vah vah. Allah yardımcısı olsun da inşallah kurtulur filan demek lazım. Neden? Bir milletin sorumluluğunu alıyor. Milyonların sorumluluğunu alıyor. Şuraya fabrika kuralım. Kuralım. Santral kuralım. Pekala kuralım. Ondan sonra yok kurmayalım. Pekala kurmayalım. Kaç milyon gitti? Efendim işte 300 milyar, 500 milyar. Kimin cebinden gitti? Fukaranın, köylünün, yetimin, dulun, halkın, işçinin, esnafın parası gitti. Neden? Laubalilikten. Evren Paşa diyor ki bana Gökova'nın yeri olarak burayı göstermemişlerdi. Bak gördün mü kötü vezir nasıl oluyormuş? Reis-i Cumhur'u almışlar, helikopterle gezdirmişler. Gökova santralını nerede yapacağız filan diye. Şimdi bir daha göstermişler. Reis-i Cumhurluk'tan indikten sonra. Bana burayı göstermemişlerdi. Ben o zaman evet demiştim ama yani sağ gösterip sol vurmuşlar gözünün üstüne. Yanlış yeri göstermiş. Bak gördün mü kötü vezir neler yapıyor? Hatırlasa bile yardım etmiyor. Hatırlamadığı zaman uyutmaya devam ediyor. Bir de aldatıyor üstelik. Misallere bak. Şimdi onlar ne olacak? Onların hepsinin bir hesabı olacak. Allah soracak Celle Celaluhu. Gel bakalım kulum diyecek. Tuh diyecek. Keşke ben reis-i cumhur olmasaydım. Keşke ben bakan olmasaydım. Keşke ben milletvekili olmasaydım. Keşke ben müdür olmasaydım. Hazreti Ömer ne diyor? Keşke diyor insan olmasaydım diyor. Keşke diyor çayırda biten ot olsaydım diyor. İnsan oldu mu vebali var. İnna aradnel emanete ale semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahminneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan. Dağlar kabul etmemiş sorumluluğu. Semalar kabul etmemiş. Yeryüzü sorumluluğu kabul etmemiş. Şu insanoğlu kabul etmiş sorumluluğu. Hazreti Ömer sorumluluğun şuurunda, yeni tabirle bilincinde sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu biliyor mümin insan. Cennetik insan. Keşke anam beni doğurmasaydı demiş. Keşke Hazreti Ömer olmasaydım, doğmasaydım. Keşke ot olsaydım sorumluluk yok. Ot bitiyor, sararıyor, yok oluyor. Ot olsaydı bir şey yok ama insan olunca sorumluluk var. Sorumluluk olunca mahkeme var. Mahkeme olunca başarılı idarecilik yapmamış olan insan için ceza var. Muhterem kardeşlerim. Onun için idarecilerinize acıyınız diyor Peygamber Efendimiz. Dua ediniz onlara diyor. Allah ıslah etsin, Allah yardımcıları olsun, Allah hayırı göstersin, hakkı göstersin. Herkes şimdi bakan oldum diye şişiyor, bir karar alıyor. Kurumundan yanına yanaşılmıyor, yılbaşı hindisi gibi kabarıyor. İki misli, üç misli. Kabarı kabarı dolaşıyor. Kim bu? Bakan. Vay. Efendim, olduğundan üç misli kabarıyor. Kararlar alıyor. Bakalım doğru kararlar mı, eğri kararlar mı, Allah'ın rızasına mı uygun, aykırı mı? Kim düşünür Allah'ın rızasını? Düşünürse ne mutlu. Düşünmezse, politik oyunları düşünürse ne kadar rey alacağım? Seçmene söz verdim. Seçmene söz verdin ama Allah'a sözün ne oluyor? Celle Celaluhu. Allah'a söz vermedin mi? Allah'a borcun yok mu? Allah'ın emrine karşı borcun yok mu? Onun için hocamız rahmetullahi aleyh, birkaç kişi sormuşlar, efendim seçimlerde katılalım mı, girelim mi çalışmalara, gidin demiş. Seçimler bitmiş, gelmişler, işte ne oldu, seçilemedik, ne oldu, seçilemedik, ne oldu, seçildi falanca. Eskiden yani, yıllarca önce. Demiş, seçilenler bir kurban keserse, seçilmeyenler iki kurban kesecek. Elhamdülillah, ya Rabbi seçilmedim. Yani hem vazifemi yaptım hem de sorumluluk bana gelmedi. Allah ötekilere yardım etsin. İki tane kurban. Şükür kurbanı. Ya Rabbi çok şükür ki seçilmedim. Bu belanın altına girmedim diye. Müslümanca bakarsan olaylar böyle. Yani bir Müslüman onun için vazifeye talip olmaz. Talep edilir kendisinden. Şu hizmeti yap. Yapamam. Eksiğim vardır, kusurum vardır, acizim. Benden daha güzel yapacak filanca kardeşim var. Yok biz ölçtük, biçtik, konuştuk. Seni uygun görüyoruz. Ya etmeyin, acıyın bana, kıymayın. Yok sen yapacaksın. Pekala. O zaman Allah yardımcım olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Babam, Allah razı olsun, beni Ankara'ya İlahiyat Fakültesi'ne asistanlık imtihanını kazandım. Gönderirken dedi ki, evladım her sabah evinden çıkarken, işine giderken aç elini 10 defa Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hep lena min ledünke rahme inneke entel vehhab ayetini oku. Dua bu. Rabbena, ey Rabbimiz, la tuzir kulubena ba'de iz hedeytena. Hidayete erdirdikten sonra kalbimizi tekrar bozdurup da saptırtma. İmandan sonra, hidayetten sonra kalbimizi bozdurtma, saptırtma. Ve hep lena min ledünke rahme, o gayb hazinelerinden, lütfu kereminden, indi ilahinden bize rahmetini ihsan eyle. İnneke entel vehhab. Biliyorum ki ya Rabbi, şekkim şüphem yok ki Vehhab'sın, lütfedicisin, bahşedicisin, ikram edicisin. Ya Rabbi rahmetini ihsan eyle, beni doğru yoldan şaşırtma demiş oluyor insan. Bunu 10 defa oku da öyle git. Eğer dininde bir baskı olursa, dinine aykırı bir baskı olursa sana memuriyetinde, evladım biz sana bakarız, kucağımız sana açıktır, bağrımız sana açıktır, istifa et gel dedi. Öyle gönderdi. Allah razı olsun. Yani doğru yoldan ayrılma, hiç kimseye eyvallah deme, Allah'ın emri neyse onu yap diye böyle gönderdi. Tabi o zaman kendisine teveccüh olursa bir kimse, sen gel ille bu işi yap, o da yapamam, mazeretim var, filanca kimse daha iyidir, yok ille sen yapacaksın, Allah o zaman yardımcı olur. Peygamber Efendimiz'e birisi geldi, dedi ki ya Resulallah, beni filanca işe tayin et. Efendimiz buyurdu ki, biz iş isteyene iş vermeyiz, istediğimize veririz. Çünkü kendisinin istemesi tevfikat-ı samedaniyenin gelmemesi sebebidir. Kendisinin istenmesi, matlup olması, kendisine bu işi yapacaksın diye teklif gitmesi berekettir, hayırdır. İstemiyor ama teveccüh ediyor hizmet. O zaman Bismillahirrahmanirrahim der, ya Rabbi yardım eyle der, hakkı göster ya Rabbi der, hakka uydur ya Rabbi der. O zaman çok güzel hizmet yapar. Hiç ummadığım bir insan, ya bu aptal ya, saf bu. Bizim sınıfın en arka sıralarında otururdu. Tembeldi, bilgisi azdı, bilmez sessiz sedasızdı. İşte derslerde başarısı ortada. Ama Allah'a sığındı mı en büyük başarıyı o şey yapar. Sınıfın en cin fikirlisi, en zekisi, süper zekası, Allah'a güvenmezse, zekasına güvenirse öyle işler karıştırır ki rezil olur. Aleme rezil olur. Çok yanlış işler yapabilir. Onun için Allah'a sığınalım. Daima her işimizde. Hepimizde az çok bir sorumluluk vardır. Hepimiz az çok bir emirliğe bulaşmışızdır. Nasıl bulaşmışızdır? Ailemiz vardır, çoluk çocuğumuz vardır, bir iş yerimiz vardır, çıraklarımız vardır. Çalış burada, ben Cuma'ya gidiyorum. Hadi bakalım şu parçaları hazırla. Ben Cuma'dan gelinceye kadar bu işler bitecek, tamam mı? Diyor. Efendim kendisi Cuma'ya gidiyor. Peki bu çıraklar ne olacak? Bu kalfalar ne olacak? Çalışsın, öyle şey olur mu? Onların Cuma kılmak mecburiyeti yok mu? Var. Ha, o vazifeyi verdin onlara, Cuma'ya göndertmedin, sorumluluk senin işte. Vebal senin. Tezgahtar çalışsın diyorsun ama vebal senin. İşçi çalışsın diyorsun ama vebal senin. Onun için Allah bize göz açıklığı, kalp uyanıklığı versin. Her işi Allah'ın rızasına uygun yapmamızı nasip etsin. Rızasına uygun olmayan şeylerde de birbirimizi de ikaz edelim. Kardeşim, ben senin şu işini hatalı görüyorum, ahiretin bakımından tehlikeli görüyorum, sen şunu şöyle yapsan daha iyi olur diye birbirimizi de Allah rızası için efendim ikaz edelim. Çünkü Müslümanın, öteki Müslüman üzerindeki vazifelerinden bir tanesi samimi olarak açık kalplilikle böyle hakkı söylemektir. Bir vazife budur yani. Hiç söylemiyor. Filanca adam çok iyi bir arkadaş. Aman lokum gibi, şeker gibi, ağzı var dili yok. Ara bakalım ağzı neresinde. Burası burnu, burası gözü, ağzı yok. Konuşmuyor hiç. Sesi sedası çıkmıyor. Hiç tenkit etmiyor. Ne güzel arkadaş. Hayır. Hiç konuşmuyorsa o arkadaş iyi arkadaş değil. Hakkı söyleyecek, icabında tenkit edecek. Sizi tenkit eden arkadaşlarınız samimi ise ondan hiç gocunmayın. Hiç ona kızmayın. Hatta memnun olun, bak dobra dobra hiç kimsenin söylemediği şeyi söyledi diye. Tenkidi yaparken de sevgiyle yapın. Yani kızgınlıkla değil de hırçınlıkla, batıracağım diye, ayıbını ortaya dökeceğim diye, efendim yırtığını yakaladım, parmağımı takacağım, cart diye, büyüteceğim diye yaparsanız olmaz. Nefsaniyet olur o zaman, mücadele olur. O tarzda değil, severek, kenarda. Adam tutmuş falancanın aleyhinde yazı yazıyor, makale yazıyor. Sen şöyle yapmışsın da böyle yapmışsın da bilmem ne, iki sayfa, üç sayfa yazı. Efendim bilmem 500 tirajlı bir varak faresine yazmış tenkitname. Efendim okuyorsun, hiç havanda su dövmüş, ipe sapa gelir bir tenkit yok, doğru düzgün bir şey yok. Embarek bunu buraya yazacağına gitseydin, kulağına söyleseydin, o adam bu işi yapmazdı yani. Basit bir şey. Ne diye bunu böyle teşhir ederek, şey yaparak yazdın? İşte dergi çıksın, sayfaları dolsun, öyle şey olur mu? Vebal. Ayıbını teşhir ediyorsun, günah. Böyle Müslümanın Müslümana kusurunu söylemesinin adabı var, nezaketi var. Kenara çekecek, iltifat edecek. Ben seni çok seviyorum kardeşim diyecek. İyiliğini istiyorum diyecek. Sen benden birçok bakımdan daha pek çok meziyetlerin olabilir ama ben şöyle bir kusurunu görür gibi oldum. Doğru mu yanlış mı? Diyecek yani. Usulüyle söyleyecek. Sevdi mi zaten dokunmaz. Seven insanın sözü dokunmaz. Bir arkadaşını seviyorsan ensesine bir tokat şaplatsan sırıtır gene. Niye? Bu benim arkadaşım diye. Ama aranız bozuk olan bir kimseye şöyle bir fiske vurursan karakolluk olursun. İkinci hadis-i şerif. İza eradallahu bi kavmin nemaen razakahumus semahate vel afafe ve iza erade bi kavmin iktita'an fetaha aleyhim babe hıyanetin. Deylemi Übade İbn-i Samit'ten rivayet etmiş. İbn-i Asakir'de ve Taberani'de var. Radiyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ikinci hadisi şerifinde buyuruyor ki, bu hadis-i şerifler çok önemli. Bunları, her hadis önemlidir de birkaç derstir devam eden hadis-i şerifler ne bakımdan önemli biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Bir insanın Allah'ın lütfuna ermesinin ipuçları var bu hadis-i şeriflerde. Ne yaparsa Allah'ın sevgili kulu olur, ne yaparsa sevmediği kul durumuna düşer patladak. Onları anlatıyor. Onun için bu 27. sayfa, 28. sayfa. Yani çok önemli böyle malzemeyi, bilgileri ihtiva ederek gidiyor. Bu hadis-i şerifler çok önemli. İzâ eradallâhu bi kavmin nemâen. Allah bir kavme bereket murad ederse, malı artsın, şanı artsın, parası artsın, saadeti artsın, şerefi artsın. Nema demek, nümüv, gelişmek, büyümek demek. Nema. Parayı koyuyorsun bir ticarethanede, çalışıyor. Ne oldu paran? Nemalandı. Yani kar etti, kazandı demek. Nema böyle gelişmek, büyümek manasına. Nümü bir bitkinin büyümesine de öyle derler. Büyümek manasına, gelişmek manasına. Allah bir kavmin gelişmesini, büyümesini, zenginleşmesini, bereket sahibi olmasını murad ederse razakahumus semahate vel afafe. onlara müsamahakarlık duygusu verir, bir de afaf, iffet duygusu verir. Bak, bir kavmin bereketli olmasını istedi mi Allah, o kavme iki huy veriyor. Birisi müsamahakar, semahat sahibi, yani müsamahakar, hoşgörü sahibi yani. İkincisi iffet, yani namusluluk. Namussuz değil, şey değil, efendim, müstehcen değil yani, şeyi, namuslu, iffetli. Ve izâ erâde bi kavmin iktitaan, bir kavminde kahtı, galasını, kıtlığını isterse, efendim, yani bereketi gitsin, İşleri efendim bereketsizleşsin diye isterse bir kavmin, böyle bereketsizliğini murad ederse, fetaha aleyhim babe hıyanetin, onların üzerine hainlik kapısını açar. Yani hainlik huyu aralarında yayılır. Hainlik kapısını açar, yani birbirlerine hıyanet ederler. Hain olurlar birbirlerine karşı. Hıyanet kapısı açmak, yani kulun kula hıyanetidir. Yoksa Allah-u Teala Hazretleri, yani onların birbirlerine hainlik yapma huylarına yol açılmış oluyor. Allah öyle yol açar. Muhterem kardeşlerim, semahat, affetmek, hoş görmek, müsamaha etmek. Yani insan mesela kendi evladına müsamaha eder. Sen orada misafirsin, adamın çocuğu, sehpanın üstünden şeyi alıyor, çat, kırıldı, hay Allah, vazoyu deviriyor, gık demiyor, orayı karıştırıyor, gık demiyor. Sen durduğun yerde rahatsız oluyorsun. Adam bir şey değil mi? Çocuk kendisini müsamaha ediyor. Müsamaha hoş görmek demek yani. Sabretmek, aldırmamak, hoş görmek. Tabii baba o çocuğa niye o müsamahayı gösteriyor anne? Seviyor da ondan. Sevdi mi müsamaha oluyor. Sen de bir kardeşini seversen hoş görürsün. Karşıdaki adam gibi tenkit etmezsin yani. Eğer ahbapsanız, aranızda dostluk çok kuvvetliyse yumuşak yumuşak söyler insan o zaman. Arada dostluk yoksa en küçücük şeyi sert sert söyler yani. Taş gibi böyle. Katı katı söyler. Demek ki müsamaha sevgiden kaynaklanıyor. Efendim, tabii kişinin olgunluğundan da kaynaklanıyor. Yani herkes, mesela bir adam kendi ilk çocuğuna karşı müsamahakarlığıyla altıncı çocuğuna karşı müsamahakarlığı aynı olmaz. Neden? İlk evliliğinde bora gibi esiyordu, fırtına gibi tozuyordu. Efendim, efendim kazaklık vardı selde. Efendim, o zaman tabii çocuk da ilk çocuk, ilk tecrübe. Bir kusur işlediği zaman çat, efendim bir hata işlediği zaman ceza filan. Oo, müsamaha yok. Aynı adam 4-5 çocuk sahibi oluyor. Hanya'yı, Konya'yı nerededir diye anlıyor. Dünyayı tanıyor. İnsanların hallerini görüyor, başka çocuklara bakıyor filan. Demek çocuklar böyle yaparmış arada filan diye. Eski çocuklar da şey yapıyor, müsamahakar. Yapma evladım filan diyor, güzellikle söylüyor, kucağına alıyor, seviyor filan. Ne oldu? Değişti. Yani zaman içinde de insan değişiyor. Yani demek ki kişinin kendisinde de oluyor müsamahakarlık. Olgunlaştıkça müsamahakar oluyor. Ki olduğu müddetçe de katı oluyor. Sağa çatıyor, sola çatıyor. Efendim kavga arıyor böyle. Çatacak yer arıyor gibi. Ama olgunlaştığı zaman hoş görüyor. Sulhen halletme tarafına gidiyor. Bir kişinin kendisinde oluyor. Efendim bir de sevgiden oluyor. Sevdiğine karşı yumuşak davranıyor. Sevmediğine karşı sert. Bizim atasözü var. Yani evde eskiden Arap halayıklar olurdu. Hizmetçiler yani gelmiş. Efendim evde hizmet görüyor filan. Derlerdi ki Arap yaparsa kör Arap derler. Yani seni. Filan diye. Neden? O hizmetçi. Ona bağırılır. Ama evin beyi yaparsa öyle denmez. Arap yaparsa o zaman kör de denir. Başka hakaret sözleri de söylenir filan diye atasözü böyle gelmiş. Demek ki sevdiğine karşı müsamahakar oluyor. Allah bir kavimde bereket istedi mi müsamahakarlık ihsan ediyor. Bir de iffet nasip ediyor. Namuslu. Namussuz değil. İffet birkaç şeyde olur. Bir kere belde, kuşakta olur iffet. Yani namehreme kuşak çözmemek diye tabir edilir. Yani harama bakmamak, haram iş yapmamak, ırzını, namusunu başkasının kollamak, kendisininkini de muhafaza etmek filan manasına gelir. Buna iffeti ferç derler. Yani seks yönünden iffetli, dürüst, namuslu, nikahı tanıyor, nikahtan gayri bir şeye efendim asla meyletmiyor. Bir de iffeti batın vardır, batın. Batın karın demek. Karından maksat da midedir. İffeti batın ne demek? Helal lokma yemek demek. Yani karnını iffetli tutuyor. Ne demek? Haram lokma girmiyor. Namusunu iffetli tutuyor, yani zina etmiyor demek. Karnını, midesini iffetli tutuyor, yani haram lokma yemiyor. Kazancının helal olmasına dikkat ediyor. Demek ki muhterem kardeşlerim, iki güzel huyun berekete sebep olduğunu anlıyoruz hadis-i şeriften. Müsamaha huyu berekete sebep oluyor. İffet huyu, ahlakı berekete sebep oluyor. Yani insanlar dürüst ve namuslularsa ve birbirlerine karşı da sevgili, müsamahalı, hoşgörülülerse onların işleri rast gidecek, kazançları bereketli olacak, efendim çevreleri güzel olacak, kavmi kabilesi genişleyecek, başarıya ulaşacak filan demek yani. Eğer birbirlerine karşı hain iseler, hıyanet, hainlik demek. Birbirlerine karşı dalavere yapıyorlarsa, ahitlerinde durmuyorlarsa, sözlerine uymuyorlarsa, ahde vefa yoksa, efendim hıyanet içindelerse, o zaman böyle birbirlerine hıyanet eden, ona bir numara çevirdim ki sorma gitsin. Çevirdin ama sen hıyanet ettin ona. O da sana bir numara çevirir derken, efendim böyle hilekar bir kavim. O ona oyun oynuyor, o ona oyun oynuyor. Birbirlerini aldatıyorlar. Ha, o zaman ne olur? Bereket kesilir, kıtlık başlar, hayırsızlık, uğursuzluk yağar. Onun için bu hadis-i şeriften anladığımız, nasıl olacağız? Hoşgörülü ve iffetli olacağız ve şey olmayacağız, hain olmayacağız. Hain ne demek? Hıyanet ne demek? Efendim, bir insana başka türlü görünüp, dost görünüp, aleyhine olmak demek. Hıyanet bu. Bu münafıklık alametidir. Hainlik, hıyanet, münafıklık alametidir. Mümin kızdığına dost doğru kızdığını söyler, sevdiğine dost doğru sevdiğini söyler. Hareketi açıktır, asildir. Sana kızıyorum arkadaş. Neden? Sen şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın. Olur mu? Geçen gün benim aleyhimde filanca mecliste konuşmuşsun. Kızdım sana. Neden? Dost doğru söylüyor. Neden? Mümin dürüst, saklamıyor. Yani içinde bırakmıyor. Dost doğru yüzüne karşı söylüyor. Yok ben öyle demedim de bilmem ne de veyahut hakikaten demişse özür diler filan. Şimdi bazıları bana geliyorlar. Hocam kusurumuza bakma. Efendim hakkını helal et. İşte bazen ileri geri konuşmalar, tenkitler filan oldu. Ya ama şimdi sen geldin benden özür diliyorsun ama sen o lafları gittin yalan yanlış iftirayı dedikoduyu yaydın yaptın onlar yayıldı. Sen şimdi geldin benden özür diliyorsun ama o yayılan devam ediyor. Devam ediyor konuşulma. Esat Hoca Bush'tan efendim emir aldı efendim şöyle yaptı böyle yaptı bilmem ne filan. Yok aslı esası. O hala devam ediyor. O ne olacak? O devam ettikçe sen cezayı yersin. Ben affetsem bile diyelim ki sen o iftirayı attın, o yalanı söyledin. O yürüdüğü müddetçe ceza sana çalışır. Otomatik. Bu şey elektrik saatinin kullanılan elektriği yazması gibi bir şey. Ben seni affetsem bile şer devam ettiği müddetçe devam eder.